राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम भक्ति खास क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही मेरे हैं, भगवान का ही हूँ, ये भक्ति हुई। दूसरी बात, काम क्रोध लोभ आदि जो वृत्तियां है इनको हटाना हम चाहते हैं और ये हटते नहीं। ध्यान दे रहे हैं आप, भक्ति की बात बताता हूँ, भक्ति की बात, हटते नहीं और हटाना चाहते हैं, हटते हैं नहीं हमारे, और हटाने से निराश हम होते नहीं। हम हटाना चाहते हैं ये किसी तरह से हट जाए, हटेंगे नहीं ऐसा माने नहीं, निराश हो जाना, ये तो हटेंगे ही नहीं, निराश होना, निराश तो कभी होंगे नहीं, और हटा सकते नहीं तो फिर शरण देना, शरण का कि महाराज भगवान की महिमा का प्रभाव का हमें ज्ञान हो जाए, भक्ति हो जाएगी। भगवान का अभाव है, भगवान का जो प्रभाव है बहुत विलक्षण है, विचित्र है, उनकी शक्ति सामर्थ्य का कोई पारावार नहीं है, ऐसे है। और मैं छोटी सी बात के लिए भी मैं हटा नहीं सकता, और मैं हटाना चाहता हूँ किसी हट जाए, पहले ये मुख्य अपनी बात, और कैसे हटाऊ तो भगवान हटाएंगे, ऐसे और भगवान की शरण हो गया, भक्त हो गया, वो भक्त हो गया, मानो अपनी कमजोरी का अनुभव और भगवान के प्रभाव का विश्वास, अनुभव नहीं होता उनका, अपने कमजोरी का अनुभव और भगवान की महत्ता का प्रभाव, उसका विश्वास, बस भक्त हो गया। सिवाय भगवान के दूजा नहीं कर सकता कोई, संसार मात्र सुख मिल करके भी मेरे अभाव का अभाव नहीं कर सकता, त्रिलोकी मिल करके नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, राक्षस असुर देवता कोई नहीं कर सकता, सिवाय भगवान और भगवान भक्त के, इनके सिवाय दूजा कोई कर सही नहीं, सामर्थ्य नहीं है, जिसमें भगवान के समान सामर्थ्य से कोई संत की, महात्मा की, प्रभु की, गुरु की किसी की सामर्थ्य नहीं है, ऋषि मुनि की किसी की, सबसे समर्थ भगवान है। तो समर्थ सरल है, अपनी शक्ति से तो निराश हो जाए, भाई अपने दूर कर सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, इससे तो निराश हो जाए, और भगवान पर विश्वास हो जाए, भक्त हो जाएगा, और भक्ति हो जाएगी। और निष्काम भाव की बात यह है कि कितनी कामना करो ये चीज ना तो पदार्थों के व्यक्तियों के साथ हम नहीं सकते हैं, ना हमारे साथ ये सकते हैं, अपने इतने इनके साथ हम रह सकते हैं क्या, क्या हमारे साथ ये रह सकते हैं, जितने संसार के पदार्थ है वो हमारे साथ कोई से ही नहीं रह सकता, हम किसी पदार्थ के साथ हरदम नहीं रह सकते, तो ये तो छूटेगा ही, तो फिर पहले ही दूसरों को उपकार में लगा देना बढ़िया है, ये कमयोग हो गया छोटी सी बात में, क्योंकि रख तो सकेंगे नहीं, ना इनके साथ हम रह सकते ना हमारे साथ ये रह सकते, ऐसा रखना चाहते हैं गलती की बात है, जब शरीर को भी रखना चाहते हैं तो क्या रख लेंगे, क्या शरीर साथ हम रह सकते हैं, क्या हमारे साथ शरीर रह सकता है, कुटुंब के साथ हम रह सकते हैं, हमारे साथ कुटुंब रह सकता है, धन जमीन जायदाद हमारे साथ रह सकती है, हम उनके साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते तो पहले से ही अंत ही तो तजेंगे पामर तुम तजे अभी थे, तो दूसरों की सेवा में लगा दो, निर्वाह होने में कमी आवेगी नहीं, पशु पक्षियों का भी निर्वाह होता है, जंगल में रह जानवर का निर्वाह होता है, तो निर्वाह तो आप होगा, न होता हमें हमें क्या निर्वाह, अंत में मरेगा तो पहले मर जाते क्या, पहले मरेगा नहीं, मर जाए तो मरना तो एक दिन है ही, नया घटक है बड़ा, हमारे को रोटी मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो क्या, अगर मर जाएंगे तो रोटी खाकर नहीं मरेंगे क्या, मरना तो है ही नहीं है बात तो कुछ नहीं, तो डरे नहीं, उपकार करे, सेवा करे, ये कर्म योग हो गया। और उस इसका अर्थ ये नहीं कि सर्वस्व विचार है, यथा योग जैसे हम हमारे लिए काम में लेते हैं ऐसे उनके काम की चीज उनको दे दे, हम रोटी खाए तुम भी रोटी खा लो भाई, हम पानी में तुम भी पी लो, कपड़ा में तुम भी पहन लो, हमारा निर्वाह निर्वाह तुम भी कर लो, अकेले का सब दे दो, सब कैसे दे दे, सब हमारा थोड़ा ही है, फिर कोई आएगा तो क्या देंगे, हमारे पता नहीं है, हमने तो दूसरों के लिए रख छोड़ा है, हमारे पास जितना अन्न जल वस्त्र रुपये पैसे जायदाद जमीन ये दूसरों के लिए है, अब जो आता जा देते जाएंगे और हम पहले मर जाएंगे छोड़ जाएंगे, कुछ आप ही लेगा जीते हमारे हम देंगे, एक को कैसे दे दे, एक तुम्हारे देते एक हम ही देखेंगे फिर अकेले ही, समझे, तुम्हारे को अकेले को दे दे तो अकेले पास हमारे पास है ही, क्या फर्क पड़ेगा, कौन दे देंगे अकेले दे दे कैसे, अकेले देना तो देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है ही, यदि पांतिया देना है पांतिया देना सबको देंगे, जैसे हम भी पांतिया लेते हैं सब थोड़ी खा लेते हैं, आपके घर में जितना आदमी खा देते एक दिन में, इस वास्ते सबके लिए है, हम भी रोटी खाओ तुम भी रोटी, तुम भी जल पियो हम भी जल पियो, तुम भी औषध दो हम भी औषध दे, हम कपड़ा पहन तुम भी पहनो, है जैसा था हम भी ले तुम भी लो, ये कर्म योग हो गया भैया, मानो कर्म तो करो संसार के लिए, ये योग हो जाए भगवान के साथ, कर्म योग, कर्म तो संसार के लिए, पदार्थ सब संसार के लिए, ना हमारे लिए कर्म है ना हमारे लिए पदार्थ है, योग हमारे भगवान के साथ, नहीं तो पदार्थ क्रिया के साथ संबंध, भक्ति के साथ संबंध हमारा रहेगा, ये संयोग वियोग में योग सभी तब इनसे वियोग हो तो योग होगा, अंत ही तो ये तजेंगे पावर तो न थे, मन से अपने जीते जीते छोड़ दे, अपना नहीं है, सदाव्रत बांटने के लिए किसी धन ने दे दिया कि भाई सदाव्रत दे दो सबको, सोच में घड़ी सोदर की माया भाई, सदाव्रत पर आपने किसी को सदाव्रत पर बैठा दिया, जो आवश्यक देता है वो अन्न देता जाए तो अन्न देता अपना देता है क्या, अरे अकेला मांगे सब दे दो, सब तुम्हारे कैसे देते, और भी पांती भी है हम भी पाएंगे, हमारी पांती भी है तुम्हारी पांती भी है, जैसे हम अपना पाल नहीं थे तुम भी पाल लो, या सब तुम्हारे क्यों नहीं, सब तुम्हारे पास है ही देने जरूरत नहीं की जरूरत क्या, जिस पांती हो तुम भी ले हम भी ले लो, मौज से आनंद से जिधर लेने वाले ले लेंगे, रहना पास ले जाएगा तो आप ही ले जाएंगे, हम तो चाहिए हमारा देना पड़ता है, छोड़ने पर आप ही देगा आप ही लेगा, आप ये मतलब हमारे तो है नहीं, हम साथ में लाए नहीं, आए जो धागा ही एक साथ रहे नंग धन धन में है, अरे मरे तो लाश बेड़ी पड़ी रहेगा, जन्म से लाश तो आई है ना, मरे तो लाश भी रहेगी, आई दूसरे ही उठाएगा दूसरे मरेगा, हमारे मतलब है जितने हम तो मुफ्त में आनंद लेना है, मुफ्त में मुक्ति लेना है, घर का क्या खर्च हुआ, लाए नहीं कोड़ी एक और ले जा सको नहीं कोड़ी एक, यहाँ की चीज यहाँ दे दो मुक्ति हो जाए, बिल्कुल मुफ्त में मुक्ति, घर का क्या लगा बताओ, घर का क्या खर्च हुआ, घर का क्या खर्च हुआ, घर का अभिमान खर्च हुआ, मैं धनी हूँ अभिमान खर्च हुआ, तो अभिमान तो पतन करने वाला है, मैं इतना बड़ा हूँ, तू बड़ा क्या तो तू छोटा हो गया, धन के कारण बड़ा हुआ तो तेरी तो फजीती हो गई बेइज्जती हो गई, इज्जत कारण इज्जत तो धन नहीं था तब थी, अकेला मैं हूँ, अब धन से तू बड़ा हो गया तुम छोटा हो गया, धन को बड़ा दे कोई वो शरणा जी के सामने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, अपने ब्रह्म है और मैं भगवान का हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, ये तो हाथी ऊपर चढ़ाना है, मैं भगवान का हूँ, ये हाथी ऊपर चढ़ना है। हाथी ऊपर चढ़ा प्रेशर डालेगा, पीट देगा, बच जाएगा, पहुंच जाएगा, तो मैं ब्रह्म बनता है तो अपने हाथी के ऊपर चढ़े, अपने मैं ब्रह्म, ब्रह्म है ऊपर अपने, अरे हम ब्रह्म के ऊपर हो गए, भगवान हमारे, हम भगवान के, तो हाथी के ऊपर चढ़ना चाहिए, हाथी के ऊपर चढ़ना अच्छा, हाथी के ऊपर तो भगवान बड़े हुए ब्रह्म, और बड़े को अपने ऊपर चढ़ाया, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, तो पिस जाओगे फिर जाओगे कहीं पर, ऐसे मैं धनी हूँ तो धन को ऊपर चढ़ाया, धनी मैं नहीं, मैं तो बड़ा साधारण धन है, तो धन को नीचे लेके आपने मोहरे, लखपति करोड़पति कहते हैं झूठी बात है, धन दास है, करोड़ दास है, लख दास है, लखपति नहीं है, लखपति वे है लाख रूपये छोड़ कर चल दे और वे चले जा रहा, मन में याद ही नहीं आवे धन की, लखपति है, लखा मालिक है वे, धन जो खर्च हो जाए खड़खड़ाहट भीतर हो गए तो धन का दास हुआ, धन का दास धनपति कैसे हुआ, धन चल जाए रोने लग जाए तो धन मालिक हुआ, तो आप मालिक हुए, आप मालिक तो वो कह लगे छोड़ दे, कोई ऐसा नहीं, हम यहाँ मकान चल जाए तो हमारे पर असर ही नहीं, चिंता ही नहीं कि मकान है हमारा, तो मकान के हम मालिक हुए, और चिंता दुकान में शायद खुल जाएगा तो मकान के हम दास होंगे, पता तो है नहीं, लोग ऊंधी ऊंधी बात पकड़े इसमें मैं तो विनोद में कहा करता हूँ, मोटर तो आप पर चढ़ती है, मोटर पर हम चढ़ते हैं, हम तो मोटर पर चढ़ते हैं, सदा ही मोटर पर चढ़ते हैं, और मोटर सदा तो आप पर चढ़ी रहती है, हरदम मोटर पर चढ़ो तो ही मोटर चढ़ी हुई, नहीं चढ़ो तो ही मोटर चढ़ी हुई आप पर रहती है, बोलो नफे में आप रहेंगे हम रहे, झूठी तो बताओ, हमारा विनोद है भाई, आप मोटर हमारा मोटर नहीं है, तो हम किसने अपना जीवे कि नहीं, तो हमें अटकल लगा दिया भाई ऐसी बात है मेरा निर्मोह निरहंकार सर शांति मदि गति न ममता है न अहंता है मोज हो गई, मैं मेरे की जेबड़ी गलबंदी हो संसार, मैं मेरा बंधा हुआ, दास कभी है क्यों बंधे जागे राम आधार, मैं मेरा है ही नहीं, मैं और मोर ते ही माया, जीव उसकी जीव निकाया माया है, मैं और मेरा माया है, पदार्थ रुपया पैसा माया नहीं है, धन संपत्ति माया नहीं है, माया क्या है कि मेरा है, ये माया है, ये सत्संग इतने मेरे हैं, अब हमारे छोड़ दूसरे चला जाए वहां पर तो मन बेचारे जी हमारा सत्संग चला गया, क्या करे हम रोगो क्या करो, मैं सोचा था तुम्हारे कैसे रुक जाएंगे, तो हमारे चले जाए तो बड़ी ऐसी भीड़ कम हुई, हजर हो हमारे वहां चले गए तो भीड़ कम हुई, ज्यादा आ गए तो अधिक सुनेंगे, लाभ ही हमारे थोड़ा थोड़ा आवे तो लाभ लाभ, यार हमारा सत्संग हो जाए, आप दूसरे चेला बन जाए हमारे में दुख, देखो हमारे सत्संग में चेला बन गया रो और क्या करे बताओ, सिवाय दुख और क्या होगा, तो दुख क्यों बोल ले मुंह तुम्हें भाटो साल मत हो माने लाग गई तो क्यों कुछ मार करे भाई, शिचल से बैठ रहे आराम से अटकल है, तो अटकल आ जाए मौज हो जाए, कमी रह गई नहीं हमारी, बोलो मकर हमारा मान है तो ही हम रहेंगे, हमारा नहीं मन तो हम रहेंगे, मन हमारा मान के आफत हो जाएगी, हमारा नहीं मन मौज हो जाएगी, कैसी बात है, अब संभालो दूसरे रखो हम रहे, हम ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो काम तो करो भगवान हम करें मौज, जिसका शरण लिया आपके लड़का हो जाए तो लड़के की चिंता आपको होगी, ऐसे हम भगवान के शरण हो जाए तो हमारी चिंता भगवान को होगी, तो चिंता तो करे भगवान हमारे मौज में आनंद में, हमारे को चिंता ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद जयद्रथ के मारने की प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन ने, तो अर्जुन तो आएगी नींद, भगवान ने नींद ही आई, महाभारत देव दारू को कहते हैं, अपने सारथी को बुलाकर कहते हैं दारू खा दे वो कल। महाभारत की कथा है, देखो जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा की अर्जुन ने, तो इस बात से वो तुम हमारा पास में रखना सब अस्त्र सजा देते, अर्जुन का तो मैं चलाऊंगा, तुम साथ में रखना हमारे, शायद अर्जुन से युद्ध नहीं हो तो बेरू करना पड़े, तेरे साथ में रखना तैयार, तो साथ में रख रखा। फिर वो क्या था ना, नहीं नहीं नहीं वो कृतवर्मा भगवान भूरिष्ठ, तो वो सात्यकी सात्यकी भूरिष्ठ लड़ रहे थे, तो सात्यकी हथियार टूट गया, भूरिष्ठ है जो वो तलवार ले मारने लगा, भगवान ले ले ले ले बचा बचा कर, तो वो तलवार ये लाइने पट काट दे, साथी रथ उड़ गया, साथी उतर जाए मेरे रथ पर, रथ काम आ गया नहीं। भगवान ही माया कुंड समझे महाराज, कोई आकल ना हो रथ मेरे साथ में रखना है। तो चिंता भगवान को हुई, अर्जुन की नींद आ गई, अरे भगवान नींद उठ गई, तो बोलो शरण बेचेंगे ना, चिंता लगा शरण ले बेचेंगे नहीं वे, तो अपने क्यों रहे अपने आप भगवान को दे दे, ऊंट पर बैठे घड़े बड़े मथरी गठरी ऊपर रखे, अब नीचे ऊंट गठरी पीछे बीच में क्यों रखे, अब रख दे पगड़ी भी नीचे रख दे, बाहर तो ऊंट पर ही है, बाहर देकर चले सामने आ गया, सिर पर क्यों रखा है, ऊंट पर बहुत ज्यादा हो गया विश्वास, हमने सिर पर रख लिया, तो सिर पर बहुत कम हुआ ऊंट के, फर्क पड़ गया, फर्क पड़ गया थे पीछे जो बीच में फर्क पड़ा, मारी धीज है, मारा धन है, मारा मकान है, मारा अब पीछे बीच में, तो भगवान राशो भी मैं तो खुद लोग ये शरणागति ये भक्ति, तो कर्म योग गति ज्ञान योग और भक्ति योग, बोलो कैसी मौज की बात है, नहीं तो जन्म मरण योग, ये हुआ जन्म मरण योग, वो कर्म योग वो भक्ति योग, ये जन्म मरण योग मर योग सब बहुत दूसरा, भक्ति योग कर्म योग कर लो और चाहे अपना जन्म मरण योग कर लो, मेरा है फंस फंस गए फिर मैं फंस गए, ये बात है महाराज, जहां कहीं संसार को मेरा मन और फसा, मेरे मन में रंग तो होती नहीं कि मेरे कुछ आया, ये बैठे पार के घर में बैठे भाई क्या करें, थोड़ा भगत हो भगत थोड़े मकान बना दे हमारे, तो स्वतंत्रता से बैठ जाओ, या प्रतंत्र राधा जी घर में बैठे है तो पर धपड़ा दिए, कोई भगत बना दे भाई हमारे, क्यों पत्थर पत्थर उचार मत हो मैंने भाई, बैठे बोल अड़े के निकलो कह दो चलो हमारे, मौज रहती बहुत ही, ऐसे भगवान को दे दिया शरीर और मरे तो मरो बोले और क्या जीवा, जब भगवान जाए भगवान का अभियान लो जाने लो आ जाने खाती के बोला जाने, अब क्या मतलब अब क्या कहना है, भगवान चिंता दीन दयाल को बहुत सुधार, चिंता दीन दयाल को बहुत सुधार, कैसी मौज की बात है, सुन स्वप्न आया अर्जुन को, जयद्रथ वध करना था ना पहली रात्रि को, अभिमन्यु मर्या जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, भगवान कहे थारे क्या वंश में भीष्म जी कर ली, तो ही करे प्रतिज्ञा करते हो, तो बस आप बताती बस कर ही प्रतिज्ञा है, तो कर ली सर, किसके भरोसे का, आपके भरोसे और किसके भरोसे, अर्जुन नींद नींद में सुपना, कृष्ण भगवान कह रहे थे प्रतिज्ञा कर ली चल, भगवान शंकर के पास शक्ति के पास गए, शंकर पास ले गए कि महाराज जिसको जयद्रथ वध करना है इसको पाशुपता तो सिखाओ, सुपने में पाशुपता सीख लो, पाशुपता पड़ा पड़ा विजय करता है, तो बस सिखाया पिछाया, तो अर्जुन तो सुपना है, सुपने में भगवान साथ है, भगवान तो सुपने में भी सब साथ है, जागृत में बैठे चिंता वो करे अर्जुन नींद ले मौज से भगवान श्री मौज मौज बात प्रबंध करो मौज वहां कहने योगक्षेम वहां में हम मैं ढोऊ अरे चीज लाऊ अनन्यास चंद्रन दो मामना अनन्य होकर मेरा चंद्र करते बदल करते हैं उनका प्रबंध मैं सब करता हूँ तो प्रबंध अपने को करना पड़े मुफ्त में क्यों करे अपने भगवान भजन करे निश्चिंत रहे भगवान करे काम सब धंधा करो भगवान तो भगवान को तकलीफ दे तकलीफ नहीं होती है बच्चा होता है तो माँ राजी होती है आफत मटकी मर गई तो क्या है रो गए काम धंधे रात में छोटे की लगी रहे राजी ऐसे भगवान भक्त का काम करके राजी होते हैं प्रसन्न होते हैं उनके चाहिए कुछ किसी बिल्म चाहिए नहीं तो अपने कितनी मौज है कितने आनंद है चिंता दीन दयाल सदान चिंता दीन दयाल चिंता अपने क्यों रखे भगवान की शरण हो जाए चिंता हम करे शरण भी हम हो जाए चिंता भी हम करे दोनों नहीं होता हमारे शरण हो जाए एक काम हमारे काफी एक काम चिंता दे देती भगवान ने हमारे संधि हो गई मौज तो करेंगे हम और चिंता करो भगवान लड़की का ब्याह होता है ना आजकल तो सौ से पहले देख लेते हैं कुछ बढ़िया चीज नहीं है बिना देखे किसी गांव का छोरा उसके साथ बाप ने संबंध कर दिया बरात आ गई ब्याह हो गया रवाने होते हुए माँ से कहती नहीं कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे रोटी बनाऊंगी खाऊंगी कहा मन में नहीं आती उसके ऐसा छोकरा है वो छोड़ देगा मारपीट करेगा लड़ाई करेगा साधु संन्यास हो जाएगा मर जाएगा शब्द थे मर भी सकता है वो साधु संन्यास भी हो सकता है लड़ भी सकता है मारपीट भी कर सकता है इतने पर भी निश्चिंत होती है सॉरी रहने का कपड़े का रोटी का चिंता नहीं करती तो एक छोरे जितना विश्वास भगवान का नहीं करते भगवान ना तो साधु होते ना मरते ना मारते मारपीट भी नहीं करते साधु सदेशी भी नहीं होते तो छोड़ कर जाएंगे सो जाएंगे छोड़ सकते ही नहीं भगवान भगवान हमारे मौज करे अपने शरणागति इसका नाम शरणागति तीन ही मारेंगे कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये बात है हमारा अब चीज उनको उनकी दे दी कर्म योग हो गया अपने अलग ज्ञान योग हो गया अरे भगवान शरण हो गया भक्ति योग अरे अपना मान लिया जन्म मरण हो गया अब जन्म और मरो जन्म मरो लंबा रास्ता पकड़ लिया लंबा नहीं गोल रास्ता है लंबा रास्ता तो फिर अंत आ जाए अब गोल रास्ते क्या है कोलू करे बैल गोर घरे ही कोस 50 कोलू का बैल उम्र भर चले अरे वहां का वही रहे कहीं गया ना जा चले उम्र भर ऐसे मर गए जन्म जन्म गए फिर मरोगे मर गए फिर जन्मो घर घर में है जी ऐसे चले उम्र भर चले वहां का वही रहे कहीं गया ना आया वो है जन्म योग कितनी शुद्ध बनो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग जन्म योग चार योग है तो गर्भ सोते नहीं जन्म योग नहीं चला पड़े कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सुनने वाला हमें भी कम पकड़े सुनी बोलने जानना चाहिए श्रोता ने भी उपास अंदर की उपासना मौज हो जाए आनंद की बात है चिंता करो भगवान हमें निश्चिंत भगवान से भरोसे आनंद लेना भाई तो शर्म क्या हुआ मस्ती मिलने में शर्म क्या हुआ तुम जाओ तुम्हारे काम जाने काऊ के बल भजन को काऊ के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोर पाओ प्यासी मार हुए यहाँ व्यास गिरा है ना व्यास गिरा है जैसे सेवा कुंड जैसे मैं गया बैठा कि बैठ जाता बंदरगोह में हूँ। तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ का सहार, अगर सीढ़ी जाने तो अपना तो भरोसा है। ऐसे भगवान के भरोसे निश्चित हो गया, ये भक्ति योग हो गया, ऐसे धर्मार्थ के कर्म योग हो गया, राग अलग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया और चिपक गया किसान योग हो गया। नारायण नारायण नारायण ये भारत। शरणागत होने पर तो भजन करने की भी जरूरत नहीं है, शरणागत होने पर भजन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। भजन होता है पहले तो भजन करने की जरूरत है, फिर भजन होता है करना नहीं चाहता। जो सारा दिन याद नहीं आएगी, बाप का भजन किए पर बाप याद आता है, मित्र याद आता है, तो भगवान याद आते, भजन करना नहीं पड़ता, भजन वही में रहता नहीं, भजन होता है करता नहीं, सुना भजन करना नहीं पड़ता है, भगवान याद आती है।